राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2057 23 जून सन 2000 सायं लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम राम राम पराकृत नवदवल्लभं परम ब्रह्म तथाकृते सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदनात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रमेते गोपालये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृगे नमः। वासुदेव सुदेव सुतं देव कंससानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरान् नवनीरुदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहमनर्जाने। हरि ओम नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। आपका मन मार रहे, आपको कुछ मन मार रही थी? हमारे मन में कुछ नहीं आई है, हम तो सोचते हैं भाई राजा जी से बोल देते हैं। एक आदमी पूछा, मैं प्राय सोच कर नहीं आता। नहीं सोच के तुम यहाँ जी कोई मन में आ जाओ कहने की। कह देंगे अभी मन में आवे तो अभी हमारे चर्चा चल रही थी, उस चर्चा में बात चली कि थोड़े शब्दों में जो बात कही जाए मन में वो बढ़िया लगती है हमें। अब वो किसी के दाएं आओ किसी के दाएं नहीं आवे, मेरे को आश्चर्य आता है कि दाएं क्यों नहीं आती। अब परिश्रम कह दिया, परिश्रम आश्रम सम सब सब सब सम सब कितना छोटा सा सम मात्र क्रिया का वचन है, मात्र क्रिया का नाम सब है। अब कितनी बढ़िया में तो हमें तो बढ़िया मान लिया है, किसी को बढ़िया नहीं मान लेता। तो हमें तो ये अच्छा से ऐसी बात आती है, आपको क्या अच्छा लगा आप जानो। एक बात याद है, कहावत है, कहावत कई ने बैंगन बाजदार कई ने बैंगन पत्स कई ने चले आप और कई ने चले बस मार भाई शुक्रिया मान भाई बैंगन बैंगन बेंता भट्टा भट्टा कई ने बैन बाजदार कई ने बैन भाई बने कई ने बैन बाजदरा यानी कई ने बैंगन पत्स कहने पर से कहने सुते आप हर और कहने सुते बस बैगन तो एक ही है। तो कहने कोई शैली अच्छी नहीं, कहने कोई शैली अच्छी लगे, हमारे को ये शैली अच्छी लगती है तो थोड़े शब्दों में कही जाए या समझी जाए बहुत बढ़िया बात लगती है हमें। प्रकृति है, स्वभाव है, तो हमें थोड़े शब्दों में कई बात अच्छी लगती है। अब जानना मानना दो शब्द जानना मानना जानना मानना तीन तीन अक्षर और सब बात कह दी पूरी की पूरी शास्त्र की बात करी यानी सामने पड़ी पड़ते ही क्यों हद कर दी, हदीज कर दी, तो इतने प्यारे लगे हमें, तो कहने में वसी नहीं लगे, क्या नहीं वसी लगे, हमारे तो समझ में नहीं आई। जब बहुत सी बात कही जाए वो तीन अक्षरों में जानना और मानना, हदीज कर दे यार ही हद कर गए, तो ऐसी विलक्षण बात है। मानो संसार तो जानने में आता है, परमात्मा जानने में नहीं आता। जानने में वो आएगी जो आपके बुद्धि से छोटी, हाथ में आप पकड़ेंगे तो छोटी को पकड़ेंगे, भीतर दीवार को पकड़ेंगे, दीवार पूरी है उसको हाथ में पकड़ देगी यार, क्योंकि हाथ में आती ही नहीं, तो ईश्वर हमारी बुद्धि में आता ही नहीं, कैसे जान लेंगे। और विचार संघ में जानने का जीव जग जानी है, जानने का विचार करने का विषय क्या है, विचार का विषय तीन है, एक जीव है, एक जगत है, एक परमात्मा है। विचार का विषय बताया विचार संघ में, ईश्वर को विचार का विषय बताया है, शरण का विचार में आता ही नहीं, ये तो मानने में आता है। हमें बात बड़ी ठोस बन गई, जानने में ईश्वर कैसे आ जाएगा, जानने में वही आए जो जानने हमारा जो ज्ञान है उसे छोटा होगा, आत्म पकड़े वही आए छोटी है, अब ईश्वर कैसे पकड़े, कैसे पकड़ेंगे, पकड़ेंगे जो हाथ में वो आगे हो पड़ेंगे, पूरे यहाँ के यहाँ पकड़ा था यहाँ कैसे पकड़े, हमारे हाथ ही छोटे ही है तो ईश्वर कैसे पकड़े, जैसे ईश्वर पकड़ दिया जीव ईश्वर पकड़ ले, छोटी होती चीज वो पकड़ी आती है, तो आपके जानने में चीज वही आवेगी जो आपकी बुद्धि से छोटी होगी, वो आप जानने में आ जाएगी, ईश्वर छोटा नहीं ईश्वर बड़ा, ईश्वर के मानने में आता है, ईश्वर मानते हैं जान नहीं सकते। और बड़ी सीधी बात है कि ईश्वर है उसका अंश जीवात्मा, तो जीवात्मा और ईश्वर दो चीज है, ये चेतन हुए और शरीर संसार यह जड़ हुआ, ये प्रकृति है, सीधी सारी बात है। प्रत्येक कार्य अपना नहीं, ईश्वर अपना है, अपनी भूल क्या हुई, प्रत्येक कार्य को अपना मानते हैं, शरीर को अपना मानते हैं, ये भूल हुई साफ साफ। इनमें शंका हो तो आप पूछो, इनको संदेह हो तो पूछो, संदेह है ही नहीं। छोटी चीज होती वो बड़ी कहीं कब्जे में आती है, तो बुद्धि में भगवान कैसे आएगी, मान लेगा, मान लो उसको मानते हैं, जान नहीं सकते। इस बार से जान नहीं सकते कारण से जैन सिद्धांत है अधिश्वर, ईश्वर ईश्वर नहीं मानता, ईश्वर जानने में नहीं आता, ईश्वर मानता ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर है ही। पुरानी बात कई वर्षों में पुरानी बात है, मैं गया था नेपाल में, नेपाल में वहां पे नोखे के सज्जन रहते हैं कई नोखे के, तो वे ओसवा जैन वे मिले, तो मैंने बात भगवान की बात बताई, वे भी भगवान कहते हैं, भगवान उसको कहते हैं तो जीवन मुक्त हो जाते उसको भगवान, वो बना हुआ भगवान होता है उसमें, वो ईश्वर भगवान नहीं है, अनिश्वरवादी है, तो वो आप समझ नहीं सकते, मेरा बोलती हूँ आप जोर लगा समझ जाए, आप है ही नहीं, मिलाए तो मैं घी का नाम नहीं है, बताओ आप अंग्रेजी पढ़े हो बताओ, अंग्रेजी में तुम्हारे घी घी का नाम बताओ, आप अंग्रेजी पढ़े हो नहीं, बोलो घी का नाम बताओ, आप बताओ कल्याण के कल्याण कल्पतरु के संपादक है, कल्याण कल्पतरु के संपादक अंग्रेज जानने वाले बताओ घी ना बताओ घी जानो घी वाटर कह वाटर ऑयल वाटर ऑयल मकर खाता है मकर का तेल क्या होगा और क्या क्लैरिफाइड बटर बोला है क्लैरिफाइड बटर बटर तो तेल ही बोलो और क्या बोल रहे मकर का तेल मकर का तेल तेल होता है तेल तो तिलों का होता है मकर का तेल होता है तो क्यों नहीं गए भगवान का यू होता ही नहीं कोई होता ही नहीं वेदा कैसे मिले हम मिल नहीं सकता क्यों है ही नहीं तुम्हारे शास्त्र में ईश्वर है ही नहीं ईश्वर नाम कैसे मिलेगा तुम्हारे सब शास्त्र में नहीं मिलेगा सब डूब दो मिलेगा ही नहीं कहीं नहीं मिलेगा मिलेगा कैसे अंग्रेजी में ईश्वर नाम मिले तो मिले चाहे हीरा नाम अंग्रेजी घी का नाम मिले तो मिले बताओ बताओ इतना बताओ क्या बताओ है ही नहीं घी होता ही नहीं चोटी की महाराज जी अंग्रेजी कोनी चोटी की अंग्रेजी कोनी चोटी टॉप नॉट बोलते टॉप नॉट या टफ्ट टॉप नॉट होती नहीं है होती नहीं कैसे बता रहे वो है ही सोची तो इंटरनेट शब्द है वो शब्द क्या है कि जो शब्द अलग अलग अपने में है वो है वह दर्शन में ही नहीं है मात्र दर्शन में मोटी मोटी पुस्तक आई थी बड़ी बड़ी पर ईश्वर नहीं मिलेगा अग्नि में सब मिलेगा घी का दिखी का नाम नहीं मिलेगा क्योंकि ये होता ही नहीं वहां मकर खाते हैं इसी तरह से तो हमें ये बात मालूम रहती प्रकृति और पुरुष प्रकृति में पुरुषम से वैद्यनादि उभाव भी दोनों अनादि है कार्य कारण करते तो हेतु प्रकृति उचित है पुरुष सुख दुख नाम भोगते तो हेतु उचित है पुरुष प्रकृति तो ही भोगते प्रकृति अनुगुणान प्रकृति में स्थित होता ही पुरुष तो भोगता बनता है प्रकृति में स्थित नहीं रहता वो भोगता नहीं बनेगा क्योंकि मतलब सब दुख सुख क्योंकि स्वस्थ है सब दुख सुख का क्यों कोई स्वस्थ है स्वयं स्थित हो गया अब सुख दुख समय होगा है प्रगति में स्थित भविष्य का नाम भोगता भोगता होगा पुरुष प्रगति से ही भोगते प्रगति होता ही भोगता है प्रगति में स्थित नहीं रहते कैसे रहेगा सब दुख सुख क्यों कोई स्वस्थ है अब स्वरूप में स्थित है भोगता कैसे होते बात समझो खुश हो आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ तो भोगता बन ही नहीं सकते सुखी दुखी हो ही नहीं सकते आनंद में रहेंगे जैसे सुख का विरोधी दुख शब्द है ऐसे आनंद का विरोधी दुख है ही नहीं बताओ कोई आनंद का विरोधी बताओ सुख का विरोधी दुख दुख का विरोधी सुख विरोधी है आनंद आनंद का विरोधी बताओ नहीं बता सकते आनंद का विरोधी है ही नहीं कैसे बताओ आनंद ही आनंद है दुख होते ही नहीं वो इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति होने पर दुख का अत्यंत अभाव हो जाता है दुख का अभाव हो जाता है दुख का नाम अब दुख का नाम मिले कैसे वहां मिल ही नहीं सकता आनंद ही होता है आनंदमय अभ्यासात वेदांत सूत्र में आनंदमय अभ्यासात आनंदमय के अभ्यास से आनंदमय आनंदमय मैट पड़ते है आनंदमय इस वास्ते अपने दुख है ही नहीं दुख है ही नहीं दुख का अत्यंत अभाव है यंग लब्धवा चा परम लाभम मन्यते नादि गंगत यस्मिन स्तोतो दुखेन गुणा विजयते शिष्य वैसे तो होने पर गुरु तो दुख से मिश्रित नहीं किया जा सकता। ये छठे अध्याय का 22वां श्लोक है। छठे अध्याय 22वां श्लोक के समाध श्लोक नहीं है, दूसरा 700 श्लोकों में एक ही है, एक नंबर का श्लोक जो कसौटी बताने वाला आदमी को ठीक चेत कराने वाला एक श्लोक है। लाभ तो इससे बड़े होता नहीं, दुख वहां पहुंचता नहीं। आगे लिखा 23 में तब मैं दुख संयोग भी हो गए, दुख का संयोग भी हो गए, दुख आता ही नहीं, स्पर्श नहीं होता, दुख का स्पर्श नहीं था, दुख शब्द कर रहे, दुख शब्द है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, आनंद है, दुख शब्द नहीं, क्योंकि दुख है ही नहीं वहां, तो दुख का शब्द कैसे है, कोश में कैसे आवे, दुख हुए तो आवे, आनंद ही आनंद है, आनंद भैया गीता ने लिखा था दुख सुख आत्यंतिक आत्यंतिक सुख, सुख आत्यंतिक अर्म है, विशेषण दे दिया आत्यंतिक सुख है, अत्यंत होना इससे बड़े कर सुख है नहीं, सबसे बड़ी कर सुख आत्यंत बुद्धि ग्राही मत इस वास्ते परमात्मा के यहाँ दुख है ही नहीं, दुख का शब्द ही नहीं होता, आनंद है तो आनंद, आनंद का बताओ विरोधी दुख बताओ, शोक का विरोधी दुख है, आनंद का विरोधी बताओ, क्या बताओ है ही नहीं, जहाँ आनंद है वहां दुख है ही नहीं, शब्द नाव कैसे हुए, नाव तो शब्द चीज हो तो बिना बिजे घी होता ही नहीं, घी का नाम कैसे मिले, वह घी होता ही नहीं, ऐसे दुख है ही नहीं, दुख का नाम कैसे हुए, आनंद ही आएगा, ये सुख में दुख दोनों है, जहां सुख होता है वहां दुख होता है, दुख होता है सुख होता है, सुख में दुख दुख होता है, आनंद में सुख दुख होता ही नहीं, केवल आनंद ही आनंद है। अब इतनी बात है सोरे, इतने पर भी लोग लगते ही नहीं उनमें, आदमी लोग लग जाए आनंद, खास आपकी चीज है आनंद, आनंद पर आपका अधिकार है, मुक्ति पदे सदाय भाग, दाय भाग है, अधिकारी है, हमारा धन है, हमारा हमारे पिता के धन पर अधिकार आपका, पिता परमेश्वर हमारा ईश्वर अंश जीव विनाशी, जीव पिता का अंश है ईश्वर, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि उत्पन्न सुख नहीं है, सहज सुख आनंद का नाम है, आनंद का तो विरोधी मिले ही नहीं, सुख का विरोधी मिलता है, तो आनंद राशि है, आनंद की राशि राश रास कहते ढेर को रास बैलों की रास हो रास रशि बांधे हुए उसका नाम विरास है, और रास नाम ढेर का है, धान की रास है, बोल है बोल, बोल कह दो धान कह दो, माध है माध कह माध तो बोल है, पास धान का बोल है, बोल कह दो बोलो बोलो भाई बोल बोल कर ज्यादा इकट्ठा वो बोल हो गया, रास सूरास धान रास है, सीधी सीधी बात है, मारवाड़ी शब्द है, संस्कृत शब्द है, संस्कृत मारवाड़ी से कई शब्द मारवाड़ी शब्द है, संस्कृत में संस्कृत बिल्कुल मारवाड़ी, सुखम अत्यंत ही गम जाता अत्यंत सुखम श्रोत है, दुख संयोग वियोग योग संयोग, दुख संयोग का ही वियोग, दुख के संयोग का ही वियोग, दुख का स्पर्श ही नहीं होता, स्पर्श आनंद आनंद कोरा आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद, दुख का स्पर्श ही नहीं, दुख छूता ही नहीं, दुख आता ही नहीं, ऐसा दुख शब्द है ही नहीं, आनंद है, आनंद में स्वरूप है, सुख अत्यंत गम्य बुद्धि अत्यंत गम अत्यंत सुखम श्रोत है, सुखम अत्यंत गम और अत्यंत सुखम श्रुते अत्यंत सुख सुख अत्यंत विशेष दिया अत्यंत सुख है शुद्ध है ही नहीं। सीधी बात है अत्यंत सुख है उसको लोग लेते थे। अगर आप गेचा हो जाए तो सबके लिए सुख है सबके लिए बड़ा सुगम है सबके लिए। आत्मा के भीतर ऐसी बैठी हुई बात है ये जानना कि परमात्मा की प्राप्ति बड़ी कठिन है। अरे परमात्मा में प्राप्ति जितनी सुगम है इतनी सुगम कोई चीज है ही होती कोई चीज ऐसी सुगम है ही नहीं। आप कह दो कैसे कि जो सब जगह हो वो कठिन होगा तो सुगम कौन से होगा बताओ। सब में परमात्मा परिपूर्ण ठोस भूमा असल सब ठोस है तो जैसे पत्थर होता है पत्थर में पत्थर ठोस होता है कांच में कांच ठोस है कांच में सुई भी जगह नहीं है सुई समोसे पर पत्थर में सुई चुनती है क्यों नहीं जाती पोल है ही नहीं उसमें ठोस है कांच में सुई बैठी थी क्यों नहीं बैठती ठोस है ऐसे आनंद ठोस है आनंद दुख है ही नहीं दुख कैसे बैठेगा कैसे बताओ। भूमा असल सब ठोस है तुम सर्वदा आनंद ठोस आनंद ठोस मैं हुआ कांच में सही नहीं सही चार खुणारी बावड़ी बड़ी घोड़ा खाए हाथी डूबी हाथी घोड़ा डूब गया अरे खाली जाए हाथी घोड़ा डूब गया अरे पनिया खाली जाए समझ में घोड़िया ही समझ में घोड़िया ही फिर दोबारा बताओ कैसे क्या चीज बोले आप है प्रहेली का पहले पाले पाले आडी आडी खाते नहीं आडी ये आडी खा ली आडी चार खुनों ने बावड़ी चार खुनों काश हाथी डूब गया हाथी घोड़ा सब डूब गया डूब गया कि नहीं पड़ी भाई बोले हाथी घोड़ा डूब गया पड़ी खाली जाए हाथी घोड़ा मधु डूब गया वैसे सब असम डूब जाए सब डूब गई चल जाए भीतर और पड़ी खाली जाए पानी तो जो ये बात है महाराज। अब सांगोपांग है सांगोपांग सांगोपांग मारवाड़ी शब्द है संस्कृत शब्द है सांग उपांग अंग और उपांग के सहित हो सांगोपांग अंग उपांग छोटा अंग बड़ा अंग इनके सहित उसको कहते सांगोपांग। आप ही कहते हो सांगोपांग सांगोपांग अरे सांगोपांग संतोषण सांग मन अंग के सहित उपांग के सहित अंग और उपांग सब मिलकर पूरा का पूरा भाई सांगोपांग सांगोपांग संतोषण सांगोपांग सांगोपांग मन अंग उपांग सहित अंग और उपांग सब पूरे सांगोपांग अंग उपांग सहित सांगो सांगोपांग बिल्कुल मारवाड़ी सांगोपांग सांगोपांग ऐसे है यह शब्द है ना शब्द संस्कृत भाषा बोलती है अंग रखी अंगनी रक्षा करने वाली अंग रखी पग रखी अंगनी रक्षा करने वाली पग रखी बोलती है भाषा पग रखी पगनी रक्षा करने वाली अंग रखी अंग रखने अंग रखी अंगनी मानव शब्द अंगनी रक्षा करने अंग रखी ऐसे शब्द है तो शब्दों का अर्थ है अर्थ ऐसे तो भाषा बोलती है। अब अंग्रेजी का कोई शब्द बताओ आप अंग्रेजी का शब्द बताओ ऐसा अंग्रेजी का जो भाषा प्रचलित हो, नियर है, नियर है, नियर शब्द है, नियर नियर रघु रघु सर है रघुराई और ऋषि मुख पर नियर है, अब नियर नियर पर्वत है। अंग्रेजी है कि नहीं, बोलो नियर नियर रावण माता आगे चले रघु आई शीश मुख पर्वत ढेर आई। अंग्रेजी कई भाषाओं है रावण में, अंग्रेजी भी है, संस्कृत भी है, हिंदी भी है, मारवाड़ी भी है। मारवाड़ी शब्द आता है चकित हो सब लोग लुगाई, लोग लुगाई सब मारवाड़ी है क्या? बंदर जो कूदिया चुप्पा हेठ पर मारवाड़ी शब्द है हेठ हेठ ऊपर कूद पड़े ऊपर हेठ मारवाड़ी कई भाषा, कई भाषा है रामायण में। गोस्वामी जी महाराज बहुत जानकार थे, बहुत कई भाषाएं सके तो वो तो सब लोग लुगाई, लोग लुगाई, लोग लुगाई। लोग लुगाई थोड़ी में बार बार मिलेगा। तो भाषा है सब अपने भावना प्रकट करने के लिए भाषा है। संस्कृत 200 शब्द, 201 धातु, सब शब्द बनते हैं। ऐसा मत कर मेल रेल सृष्टि, मेल रेल मेल है नहीं, मेल रेल होती है, मेल मेल चलती है, मेल संस्कृत आया है। नित्यानंद जी ऐसा मत करते महाराज हमारे जो बनाई हुई कविता है आया मेल रेल सकटी सकटी सकती गाड़ी कैसी मेल रेल है हमारी मेल चलती है मेल नित्यानंद जी लिखा है कि सौभाग्य वेव मती उमन्ये, मैं मेरा सौभाग्य मानता हूँ संस्कृत रसिकान भूपा। आज राजा लोग संस्कृत के रसिक रहे हैं, राजा तो तेना मैं ते लोग ना भगवान का चैत्र राजा का रिश्ता है, राजा खुश होंगे, राजा समझ नहीं मेरा भाग्य, मेरा भाग्य अच्छा है, राजा लोग को जानते नहीं संस्कृत, नहीं तो हमारे भगवान ते लोग राजा के प्रशंसा करता, मैं भी जानते ही नहीं, मेरा सौभाग्य। ऐसे है भाई, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अपने बात चल रही थी, अपने बात चल रही थी भगवत प्राप्ति सबसे सोरी है, सुगम है, वह बात चलाओ बोले भाई। बताओ थाने भी थे, मना कर नहीं सको, शंका कर नहीं सको, जब सर्वव्यापक परमात्मा आप मानते हो कि सब में परिपूर्ण है, तो सब में परिपूर्णता है कि नहीं, इसमें है कि नहीं, इसमें है कि नहीं, बताओ। तो इसमें जो वो सुगम है तो दूर जाऊ वो सुगम है, दूर से कहीं से लाभ है तो वो सुगम है कि घर में जो सुगम है। परिपूर्ण हुआ काम क्या, जब तक अनुभव नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ है, जब परिपूर्ण हुआ काम क्या हुआ, तो अनुभव नहीं होते, अनुभव करते नहीं, तुम चाहते नहीं, अनुभव होने में क्या देते, सब जगह जो थे अनुभव करना चाहो और वो सब जगह देखो। एक बात बता रहे, एक बात थी, सर्व व्यापक होता है ना, वो व्यापक है उस व्याप्ति के लिए क्रिया नहीं होती। घड़ी यहां पर है तो इसलिए क्रिया करनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा क्या? नहीं, जाओ वंश ऊपर जाओ परमात्मा की हो जाएगी, जहां हो वहां ही चुप हो जाओ परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि सब से सब व्यापक है, जहां हम है वहां परमात्मा है पूरे के पूरे। ऐसे नहीं हमारी जगह परमात्मा अधूरे हैं। दस मार्गों की मां होती है तो मां का दश ऐसा होता है, मां का दश ऐसा करो, दस में दस ऐसा हुआ तुम्हारा, दस मां का नहीं है ऐसा होता है। पूरी की मारी दस, दस बार दस होंगी पूरी मां, एक एक मारी पूरी मां, मारी मां तारी मां मारी, वो दस बार मां है, दस बार मां दस ऐसा है, इसे बार होती है मां पांती आई हो भाई तुम्हारी पांती आई मां हो दस में पांती आओ मां भारी पूरी की पूरी मेरी मां है। दस आदमी गया नदी में पानी कितना है, दस फुट, दस फुट है तो दस आदमी है तो पांती आए एक फुट, तो एक फुट में डूबेगा नहीं आदमी, डूबन लग गया ऐसा कुछ नहीं, हिसाब तो बरोबर मिलता है। दस आदमी दस फुट है पानी तो एक फुट पर पाती आया, एक फुट भारी डूबे नहीं डूबे, क्या बात है, हिसाब को गलती है। कितने आदमी दस आदमी दस आदमी दस फुट पानी एक फुट आए हो एक फुट डूबे डूब सीते दस फुट एक एक के लिए दस फुट है, एक एक आदमी के लिए दस फुट है, दस फुट आदमी दस फुट पानी दस फुट दस आदमी डूबे कैसे, एक फुट में डूबता नहीं हुई एक फुट में डूब जाएगा। तो भगवान सब जगह है तो उसकी प्राप्ति ज्यादा है, वाय से हो जाओ सदै सदै रूप रमेत बुद्धिया धृति गृहित आत्मसंस्त मन करिंतित कुछ भी चिंतन न करो। छठा अध्याय 25 श्लोक है, सदै से उपराम संसार उपराम है, सदेश सब परमात्मा है ऐसा मान करके कुछ भी चिंतन मत करो। कुछ भी चिंतन नहीं करो तो क्या मिलेगा, चिंतन करो तो अपनी जगह छोड़कर चिंतन करो दूसरी जगह, तो चिंतन करो तो तब दूसरी जाओगे, चिंतन कुछ भी नहीं करोगे तो परमात्मा ही जाओगे, कौन है बताओ कौन होगा। कुछ भी चिंतन ना करो न किंच भी चिंतित सब लिखा है तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। बोलो ऐसे शुभ है कोई चीज, धन है पदार्थ है क्या है, ऐसी शुभ चीज कोई है ही कौन है, परमात्मा के समान सुगम चीज कोई है ही कौन है, यही हंस अच्छी नहीं बचा। इसके हिस्से मारो शब्द है जोर लगा है, अरे सब जगह आप शांति से एक हिस्से कर जाओ परमात्मा है वहां, जहां आप हो वहां परमात्मा पूरे पूरे छोटे नहीं थोड़े नहीं। शाही में कौन सी भाषा नहीं है बताओ, हिंदी नहीं अंग्रेजी नहीं है उर्दू नहीं है मलयालम नहीं है, कौन सी भाषा है, दवात में कर्म के कोष कौन सी भाषा नहीं है पता पता लेकिन हमारी की मर्जी है सहज मुझे सोने के जड़े में कौन सा ग्रह कहाँ नहीं है किस जगह कौन सा ग्रह नहीं बताओ वहां से सुना निकाल के बताया वहां घर बता दे रहे एक अंठार कड़ी दूधर सब जगह सोने सब में सब सब गहना है सब जगह है ये तो खाई भी निकाल दी भाई बता देगा ऐसे परमात्मा सब जगह है सीढ़ी बने सीढ़ी खिर जाए वहीं से आप नहीं चुग सकते चींटी चुग दिया सर वो सुन लेंगे वो मानव चुग दे सीढ़ी को चुग दे रहती है रहती बड़ी रहे सीढ़ी चुग दे ऐसे भगवान सब जगह है परिपूर्ण व्याप्त है सब जगह हमारे परमात्मा है ऐसे भगवान हरे व्यापक सर्वत्र समाना हरे व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ये मैं जाना शंकर भगवान कहते हैं मैं जानता हूँ मेरे को पता है हरे व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो जरूरी सूचना देनी महर्षि कैसे गरीब हुआ हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना ये पीछे चल रहा हरिव्यापक सर्वत्र समाना ये पीछे चल रहा विषय क्या हुआ कीर्तन करेंगे उनतालीस मिनट सुनाओ भाई हमें सब भाई शांति से जैसे परमात्मा के नाम कीर्तन हो रहा है करो अपना अपना सभी और सर्वत्र श्रुति में भगवान का कान है सब भगवान के कान में बोलते हैं किड़ी के पगने वर बाजे मुल्ला होकर मांग पुकारे यू का सब बहरा है किड़ी के पगनों पुर बाजे तो भी साहेब सुनता है कीड़ी के बगलू पुर बाजे तो भी साहेब सुनता है कर गुजरान गरीबी में मगरूरी की सफर करता कर गुजरान गरीबी में मगर कर गुजरान गरीबी में मगरूरी कर गुजरान गरीबी में मगरू किस पर करता है आसन मारे तिलक लगावे लंबी माला जपता है आसन मारे तिलक लगावे लंबी माला जपता है अंतर तेरे कपट कतरणी सोभी साहिब सुनता है अंतर में तेरे कपट कतरणी कर गुजरान गरीबी में मगरूरी सफर करता है कर गुजरान गरीबी ऊंचा ऊंचा महल बनाया गरी नीव जमाता है ऊंचा ऊंचा महल बनाया गरी नीव जमाता चलने का मन सूबा नहीं, रहने को जी चाहता है। चलने का मन सूबा नहीं, रहने को जी चाहता कर गुजरान गरीबी में, मगरूरी की सफर करता है। कर गुजरान गरीबी कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी गाढ़ जमी में धरता है। कौड़ी कौड़ी माया अंत काल बिच कामन आवे, पापी पच पच मरता है। अंत काल बिच कामन आवे, पापी पच पच मरता। कर गुजरान गरीबी में, मगरूरी कर गुजरान गरीबी में, मगर सतवंती को कपड़ा नहीं, वैश्या पहिरे खासा है। सतवंती को कपड़ा नहीं, साधु को भिक्षा नहीं देवे, भड़वा खाए बतासा है। साधु को भिक्षा नहीं वे भड़वा खाए बतासा। कर गुजरान गरीबी में, मगरूरी की सफर करता है। कर गुजरान गरीबी पाय परख नहीं जाने, परखत कोड़ी पैसा है। हीरा पाय परख कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरि जैसे को तैसा है। कहत कबीर सुनो भाई, ओ हरि जैसे को कर गुजरान गरीबी में, मगरूरी की सफर करता। कर गुजरान गरीबी में, मगरूरी की सफर करता है। कर गुजरान गरीबी हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे रामा, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Okay.